بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط 12، ويحتوي على سور الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، وياسين. نعم، بوت الروم. บทอารุมเป็นบทมักกิยะมี60องค์การมีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมักกิยะอื่นๆที่ความสนใจต่อหลักการศรัทธาของอิสลามโดยทั่วๆไปนั่นคือการให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮ์ต่อศาลและต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเหตุการณ์เร้นลับครั้งสำคัญซึ่งอัลกุรอานได้กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดขึ้นนั่นก็คือชัยชนะของพวกโรมันที่มีต่อพวกเปอร์เซียในการทำสงครามระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้แล้วเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้ดังนั้นการคาดหมายจึงได้ประจักษ์ขึ้นจริงอันนี้นับได้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงความสัจธรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์และนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานบทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของการต่อสู้กันระหว่างพรรคอัลเราะห์มานกับพรรคชัยฏอนคือระหว่างบ่าวของอัลลอฮ์กับสมุนของชัยฏอนซึ่งเป็นการต่อสู้ที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วและยังต้องมีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีสัจธรรมกับความเท็จความดีกับความชั่วและตราบใดที่ชัยฏอนยังคงรวบรวมพรรคพวกของมันเพื่อดับรัศมีของอัลลอฮ์และต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลอะลัยฮิสสลามองค์การหลายองค์การได้ยืนยันเป็นหลักฐานถึงชัยชนะของสัจธรรมที่มีเหนือความเท็จตลอดเวลาในหลายยุคหลายสมัยนั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์ซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดบทนี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและวันเกียมะกล่าวถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของพวกปฏิเสธศรัทธาโดยที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยความปลื้มปิติและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะอยู่ในนรกด้วยความเศร้าโศกเสียใจนั่นคือบั้นปลายที่แน่นอนของคนดีและคนชั่วหลังจากนั้นบทนั้นยังกล่าวถึงภาพลักษณ์ของจักรวาลที่แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของอัลลอฮ์และความเป็นเอกภาพของพระองค์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้ทรงเอกะบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกุเรชโดยที่สัญญาณต่างๆและการตักเตือนไม่เกิดผลประโยชน์อันใดแก่พวกเขาเลยแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณและหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วก็ตามพวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญและก็ยึดถือเป็นบทเรียนเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคนตายซึ่งไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งหมายที่จะปลอบใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านกำลังเผชิญกับการทำร้ายของพวกบูชาเจเวตและเพื่อท่านอดทนไปจนกว่าชัยชนะจะมาถึงบทอารุมถูกขนานชื่อเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ปาฏิหาริย์สำคัญในครั้งนั้นและยังเป็นการชี้แนะเห็นถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในอัลกุรอานอีกด้วย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลามมีม อัลฟลามมีม กุลิบัตุรรุมฟีอัดนัลอัรฎวะฮุมมินบะอ์ดกะลบิฮิมซะยัฆลิบูนฟีบิฎอ์ซินีนลิลลาฮิลอัมรมินกับลวะมินบะอ์ดوَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ พวกโรมันถูกพิชิตแล้วในดินแดนอันใกล้นี้แต่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะในเวลาไม่กี่ปีต่อมาพระบัญชานั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งก่อนและหลังชัยชนะและในวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอ์ดัลลอฮิลายุคลิฟุลลอฮุวะอ์ดะฮูวะลากินนะอักษรันนาสลายะอ์ลัมูน นั่นคือสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทรงบิดพริ้วต่อสัญญาของพระองค์แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ ยะอ์ลัมูนะซอฮิรันมินัลฮายาติดดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูน พวกเขารู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการดำรงชีวิตในโลกนี้และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตอยู่ในปรโลก อะวะลัมยะตะฟัคคะรูฟีอันฟุซิฮิมมาคอละกัลลอฮุสสะมาวาติวัลอัรฎวะมาบัยนะฮุมาอิลลาบิลฮักกิวะอัจลิมมุสัมมาวะอินนะกะซีรันมินันนาสบิลิกออิร็อบบิฮิมละกาฟิรูน พวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญในตัวของพวกเขาดอกหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อความจริงและเวลาที่กำหนดไว้และแท้จริงมนุษย์ส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขา อาวะลัมยะซีรูฟิลอัรฎฟะยันซุรูกัยฟะกานะอากิบะตุลละดีนมินกับลิฮิมกานูอะชัดดะมินฮุมกุวะตันวะอะทารุลอัรฎวะอะมรูฮาอัคซะรมิมมาอะมรูฮาวะจาอะตฮุมรุซุลุฮุมบิลบัยนาตฟะมาคานัลลอฮุลิยัซลิมะฮุมวะลากินกานูอันฟุซะฮุมยัซลิมูน พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกแล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของคนในยุคก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาพวกเขานั้นขุดพรวนดินและก่อสร้างเคหสถานมากกว่าพวกเขาก่อสร้างมันและบรรดาศาสนทูตของพวกเขาก็ได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาต่างหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง